عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بي مم حديث بن حمينتين مم مجه ci téré bi nga ci ci babu siwak manam buntu bi nga xamantene mom wax buntu sot al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullahu ta'ala dal wax ne an abi musa radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ataytu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yastaku bi siwak qala wa tarafu as siwak ala lisanihi yaqulu u' wa as siwak fi fihi ka annahu yatahawwa umunaan jeele nañ ci Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ni dafa wax ni ataytu dikina an-nabiyya yananti bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa tafek mom manam mbirum nek aji mom day yastaku day muy sotu bi siwakin tik sotu qala muné wa tarafu siwaki manam ciati sotu bi ala lisanihi mi ngi ci kaw laminam yaqulu mu wax nan o wasiwaku sotti bi nak fi mi ngi ci bir geminam batay ka annahu mu melne ci mom kat yatahawwa manam day waja waccu manam fo batu o moy comme bu waja waccu voilà manam lu kon hadith bi manam mom moy hadith bi nga xamantene mom moy bu mujju hadith bi li nga xamantene mom manam imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima ñom ñaar bok nañ ko solo niki nonu yeneeni borom xam hadith yi solo nañ ko ci seen téré ku melni imam abu daud ak imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima ñom ñepp solo nañ ko ci ben isnad lañ ko solo wé té mom moy isnad bi nga xamantene mom mo jaar ci hammad ibn zayd manam kon imam al-bukhari wa rahmahullahu ta'ala mom mi ngi ko jëlé ci abu nu'man té mom moy muhammad ibn fadl té ñu mu gën ko siwé ci harim muné hadathana muhammad ibn muko hadathana abu nu'man muné kon mom ci mom la ko jëlé muné an hammad ibn zayd kon mu jëlé ko ci hammad ibn zayd niki non imam muslim rahimahullahu ta'ala mom daf ko jëlé ci serignam bi nga xamantene mom moy mom lañ wax yahya ibn habib al-harithi muné hadathana yahya ibn habib al-harithi rahimahullahu ta'ala kon mom mu dal jeule mom dal wax tamit an hammad ibn zayd mom moy borom xam xam fiqh di borom xam xam hadith bi nga xamantene mom mo nekkon ci basra hadith bi manam isnad wa basra la ñom manam kon mo hammad ibn zayd an ghaylan muju budé imam al bukhari dafna an ghaylan ibn jarir bu fekente ne imam muslim rahimahullah dafna an ghaylan dal ni wax ibn jarir al muawali mu dadi wax al muawali dadi wax na an kon ghaylan ibn jarir manam mu dadi an abi burda manam an abi burda tamo moy abu burda di domu im abu musa al ashari manam wo burda turam mom moy ar mom moy amir manam amna ñeneen ñu borom xam xam hadisi rahmuhumullahu ta'ala yo xamantene dañu wax ne abu burda mom turam moy haris waye amir mom moy li gëna siiw ci turam comme ni nga xamantene nonu lako imam al hafiz ibn hajar wa hayt tahdhib rahmatullah alayhi manam kon ci niki nonu ñeneen borom xam xam ku melni imam al badruddin al ayni ak yeneen borom xam xam hadith rahmatullah ala al jami' ñom neenañ turam bi gëna siiw mom moy amir donte amna ñu wax ni harith la manam kon abu burda rahimahullah mune bu fekente ni imam al bukhari rahimahullah dafa wax ne an abihi jeele na ci bayam te mom moy bayate bayam manam bu fekente ni imam muslim rahimahullah dafa wax an abi musa manam mu jeele ci abu musa te moy abu musa al ash'ari radiyallahu anhu warda manahu qala mu wax ne manam ci imam riwayat imam al bukhari mom moy bi mu indi riwayat imam al bukhari la ndax amma riwayat imam muslim mom len rek la moy ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa tarafu as-siwak ala lisanihi lol rek moy riwayat imam muslim rahimahullah mo dana ataytu dikena an-nabiy yanantibi sallallahu alayhi wasallam wa tarafu as-siwak te chatal soccu bi ala lisanihi mi ngi ci laminam jeexna amma imam al-bukhari rahmuhullahu ta'ala mom ci riwaya moone qala mun ataytu dikena an-nabiyya yanantibi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fek mom yastannu ci riwaya sahih al-imam al-bukhari way riwaya bi nga xamantene mom la imam al-hafiz abdul ghani rahmuhullahu indi moy riwaya bi nek ci sunan imam abu daud rahmuhullahu manam moy wa huwa mom yastaku muy ajis muy soti bi riwaya ki tik soti waye gude riwaya al-imam al-bukhari la rahmuhullahu mom dafa ne wa huwa mom kat yastannu miram nek ajis soti batay manam baade ben la bi siwaku ci soc xala mu ne wa tarafu siwaki ciatal soc yi nak ala lisanihi mi ngi ci kaw laminam yaqulu munan u u lolou nak moy di waye imam al-bukhari rahmuhullah mu ne wa siwaku soc gi nak fi mi ngi ci genn geminam ta annahu kum sax mom day mu melni ci mom yatahawa day waja waccu wala bok day beug waccu wala manam hadith bi ni nga xamantene nonu la deppowe manam li tax al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indiko ci buntu bi manam buñ ko laaje mo den na la insha Allah li tax mu indiko mom moy dafa fekk ni manam hadith bi da fay jangale ana nakala yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don socco ak le fait que mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don socci ci kanam ñi nga xamantene ñom ñoy ñewon ci ñom te ñom ñoy ay sahabaam radiyallahu ta'ala anhum bo xole kon walu gogo da fay woné kon manam da fay askanon te gën jamaagi askanon te ak buntu bi teyit yelona ci ngeenel yu maggi ñu wax ak saxo gi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam saxo di soccu rawati na ba nga xamantene sax dafa dem bay genn aduna mom sallallahu alayhi wa sallam muy soccu batay manam kon lolou day wone manam bu boba dafa am laaj yu ñew manam bo ba legi yeena ñuy wax ci ay ngeenel yu mag ci ay façon ay sortu ak fañ ko wara defé nañ ko wara defé ak yu dem ak fañ ko wara defé ak yu mel nonu yeb waaye batay deggaguñu ana nan lañuy socco ban loxo lañuy téyé sortu bi ana ban nan lañuy joggé buñuy dem ak nan lañuy dikké ak lan lañuy wara sortu buñuy sortu ndax bañ ni kessa lañ wara sortu wala lamine bi ci la bok ndax siñ ni mom dañ ko soccalé wala deet wala bok ana lan manam lan yoy yeb batay deggaguñ ko degg nañ ba liñu wara socco deg nañu li nga xamantene mom moy saxu gi nga xamantene mom lañu wara saxa socco deg nañu yi nga xamantene mom moy beureug yi nga xamantene sopu nañ ko ci socco waye ba legi deggaguñu ana naka lañuy socco kon bu bo wax mu daal askononte gën jamaagi askononte mom imamul hafiz abdul ghani rahimahullah daali indi téré daali indi hadith bi nga xamantene moy hadith abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu wa arda wa annabi mom dal indi haditham bi kon manam al khafiz abdul ghani rahimahullah neena andel nañ ci abu musa al ash'ari radiyallahu anhu hadith bi hadith bu guddul bo xamantene mbolam ñiko soloti moy ñima la waxon sang moy imam al bukhari yu imam muslim ci sen sahihi imam abu daud ak imam an-nasa'i ci sen sunani rahmatullah ala al jami' ñom biñ solowe hadith bi manam dañu ñep dañu teunk hadith bi waye hadith bi hadith bu guddul bo xamantene manam ñoom ñep dañ ko indi wat feneen manam ngir netali leneen manam ndax abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ñoom dafa joge won yemen mom ak manam wa yemen bi nga xamantene dañu ñewoon di set ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu am biñu ñewé nak manam ci benen riwaya bi te moy bu nek ci sunan imam abu daud rahimahullah manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam daj ko laj dañ ni len waw dañu bëggoon yow yenenbi sallallahu alaihi wasallam nga jox lo xamantene dañ ko meuna manam dinañ ko meuna moy ñu istihmal lañ def manam wax ne dal na len jox lo xamantene dinañ ay geleem ak manam luñu sof manam ngir meuna dem xare ji manam bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dañ la ajidu ma ahmilukum alayhi manam man kat dajuma gisuma lo xamantene dana len ko meuna jox bu ko defé ngeen mëna ngeen manam ay gannaay ak ay manam ay warwaay ak gannaay bu ko defé ngeen mëna bok ci xaré yi manam loolu kat man amumako ñoom ñu daal di dem bañu démé nak ndeysaan ñoom ñepp ñu daal di am naqar ñu daal di am naqara tiss né ñun kat ñew nañ ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñun kat taskare ñel nañu ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amul lu mu ñu jox neena mom daal duñu jox dara biñu ñëwaaté and ko won ko naqar gi ak tiss gi nga xamantene mom lañu andal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne leen man waxuma leen loolu ngir ne man duma leen jox dara de dama len di wax ne su fekente ne amna ku len di jox koku yalla lay doon subhanahu wa ta'ala ndax mbir yi man nekul ci samay loxo mbir yep ci loxo yalla la nek manam man amuma dara manam même lepp lu fi meunti ñew ci am am ak kom kom buma len bama len ci joxit damay japp ne du man ma len ko jox waye yalla mo len ko jox lolu rek la nam ci sama wax di manam ñom nak lolu kon ben riwaya la benen riwaya yoy yep fek nañ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di soccu manam batay ñu gis ko muy soccu ci anam yoy yep benen riwaya bi moy yi nga xamantene ño sax ci yenente yi manam sahihul imam al-bukhari ak sahih imam muslim ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayhim manam ñom tamit dañu indi wala hadith bi manam di netali na abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala am bi mu ñewé ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ñom biñu ñëwé manam imam da nga xamné manam ñom biñu ñëwé ñu fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ak yenen ñett nit ño xamantene manam mom ak yenen ñaar nit ño xamantene ñom ñoy délégation wa yemen ñom ñoy al ash'ariyuna manam ñi nga xamantene ñom ñoy wa yemen ñom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam téru won téru ko magga dal ni ñiket nit la ño xamantene manam borom may lañu te manam ghayra nadama wala ghayra khazaya wala nadama ñom ay nit lañ ño xamantene duñu nek borom gatché du len dal te nit lañ ño xamantene duñu nek way reccu ñom kat ay nit ñu sel lañ ay nit ñu bax lañ mune mom la doon wax naan al dami na ngeen xamne ñi gëna tedd tay ci nit ñi ñom ñoy ñew di ñom ñoo def délégation di ñu war ma fekk ci man yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ñu ne ndax lan ñu ne ndax ki nga xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoy ñew ñom ñoy ñi gëna noy xol araqun nas quluban ñom ne mu ne ñom ñoy ñan ñu ne ñoy ahlul yaman wa yaman mu ne al iman yamaniya wal hikmatu yamaniya mu ne ngëm yalla day yaman la fekk ba te yaman la ciosano waye hikma sagesse xam xam bu leer di wo tamit yaman la fekk ba ñom wa yaman nak ñom ñoy ñew war ma fekk ci fi ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mo biñu ñëwé nak ñom ñoy ash'ari manam moy ash'arul yunay ñom ñoy wa yaman yenente bi sallallahu alayhi wasallam terul bokk na sax ci li nga xamantene mom la wax sunnati wal jamaa moy ash'ari di wax wa bi nan leen yeen ñen suñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon daf ñoo taggon ba pare taggu ngum yalla gu wër manam ne ash'ari yunay non lañu mel te xamnañ ne abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo solo hadith bi manam mom moy mamu abul hasan al ash'ari radiyallahu anhu bi nga xamantene mom moy njitu wa ahlu sunnati wal jamaa amma nak manam yeen sen njit muhammad ibn abdul wahhab non seulement sen ñi nga xamantene ñoom ñuy serigne bokk ak mom jamana ku melni sulayman ibn abdul wahhab manam nga xamantene magam la won mom dafa bindu téré ci dello manam mazhabam bu tuddé ko as-sawaqul ilahiyya fi radd ala al-wahhabiyya niki non al imam as-sawi manam ki nga xamantene mom mo bindu as-hashiyat as-sawi ala al-jalalayn mom ci bopom ba pare mom mo bindu tamit manam mukhtasar ki sharh bu mag bobu ci mukhtasar imam khalil rahimahullah momit dafa nga xamné imam la ci maliki rahmatullah alayhim manam mom itam dafa bindu di manam hatta ci tafsiram bi dafa tuddu wahabi ba fara raddu len niki non imam ibn abidin nga xamantene mom moy imam hanafiyey ci sen jamono mom moy ki nga xamne mom mo muccu ci hanafiyey ci ñu mag ñi nga xamantene mom mo segg mazhab hanafiya rahmatullahi alayhim mom itam dafa raddu wahabi niki non itam ki nga xamantene mom mo bindu subul salam moy al amir imam as-sana'ani rahimahullahu ta'ala nga xamne mom muhammad ibn abdul wahhab ño bokkon jamono mom itam bindu la ab khasida bu gudd ci di ci raddu manam mazhab wahhabiyye te li gëna graw moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na ni fofa manam ci desert hijaz bobu meena fala qarnu shaytan di genné manam bejjenu shaytan te borom xam xam hadisi mom lañ ko firé wa legi ñun nak suñu ki nga xamantene mom la borom ko ngom hadith yi nga xamantene ñoo mujjé ñoo firé né li tax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam doon insister ci ngeenel gu mag gi nga xamantene mo nek ci ash'ari yu ne mom moy manam top gi nga xamantene mom lañu top ñom ba mo nan al iman ngeum ngeum yalla sax fofu le ciosano manam di wax né sagesse xam xam bu leer bi woor fa la ciosano andak ne madinatul munawwara mi ngi fi wat lolou yep da doon jundu imam abu hasan al-ash'ari radiyallahu anhu bi nga xamantene mom moy njit wa ahlus sunnati wal jamaa ala kulli hal hadith yoyu hadith bu bob manam hadith bi la batay day wone ngeenel gu mag gi nga xamantene mom la ash'ari yu ne amé manam moy wa yaman radiyallahu ta'ala anhum manam imam kon manam imam abul musa al ash'ari manam te mom moy mamu imam abul hasan al ash'ari radiyallahu ta'ala anhuma manam abu musa al ash'ari radiyallahu anhu neena bi nga xamantene nak la am ñaar ño xamantene dañoo délégué man ak ñom ñu daal di ñew ñu neum ah nañ dem légui biñu démé nak ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena ma daal di ko ñono ñu dugg nak ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ataytu ñu daal di fekk nak annabiyye yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena mu tok neena huwa te fekk mbiram manam waxu fekk mom manam lolu xal bi la manam te xal bi moy la yastaku ci benen riwaya yastanu da fay sotu manam yastaku manam moy day jëfëndiko manam day jëfëndiko sotu lolu lay tekki manam bu fekente ne nak manam yastanu manam mom moy day jël bañi lay sétal lolu lay tekki ndax ci sinu la joge manam wala bok ci al musann bi nga xamantene mom moy li daas di ñewal bañi manam lolu ala kulli halin rek soccu rek lañ ci djublu bisiwatin mu daal di soccu nak di jël ab bañ ab bant bo xamantene soccu lañ koy tuddé mom la doon soccu manam fofu nak borom xam manam kon soccu bobu mu doon soccu abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu neena qala muy wax ne wa tarafu siwaqi chatal soccu yi manam chat gi manam kon soccu manam nga xamantene ñaaru chat la am waye chat bi nga xamantene mom la dugalon ci gemin gi ala lisanihi mi ci kaw laminam manam kon ci kaw laminam la nekkon yaqulu munan o manam kon manam day woné ni nga xamantene nonu la soccu bi yeggé won ci gemin gi manam non la nekké won ci bir motax ibn muhammad ibn zayd rahmahullahu ta'ala mom bi mi netale hadith bi dafa woné ni nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don soccu mom dafa yekiti laminam dani ni la ko don defé dal yekiti lamin bi manam di woné ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa jëlone soccu bi tek ko ci ciatu lamin bi diko yobbu ba ca bir manam di yekiti lamin bi di woné fa soccu bay fa nga xamantene fofu la soccu bay yegg manam niki nonu itam ki nga xamantene mom moy khaylan te moy khaylan ibn jarir rahimahullah nga xamantene mom mo solo hadith bi ci abu burda biko jele ci bayam radiyallahu anhu te moy abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu arda manam mom khaylan rahimahullah daf don soccu manam tek lamin bi ci chat tek soccu bi ci chat lamin bi diko yobbu nak ci bir ci kaw manam ila fokh diko jobb muy gëna yek ci kaw manam kon lolu tamit daf ko don non la don soccu yaqulu muy wax nak manam mbiram nek aji wax nan o nonu la ñewé ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala manam dañuy dam alif gi ba para ayn gi dañ koy sukun manam muy o manam mu am ñew tamit ci ni nga xamantene manam nonu la ñewé ci sunan manam ci sunan imam abu dawood rahimahullahu ta'ala mom la ñewé manam moy manam dañuy hamza dañuy dab manam dañuy damma wala ñu fatha alif gi manam moy manam niki non ha gi dañ koy sukun ha lañu sukun niki non ñewna ci manam comme ni ibn tin wax rahmalahu taala neena li upp ci riwaya sahih imam bukhari o lañu wax waye nak amna ci riwaya ci abu zar manam bo xamantene rahmalahu manam jaarako ci manam al-firabri muhammad mujaafa ci mo yoonu muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmalahu taala manam mom munan a manam alif gi dañ koy fatha manam a niki nonu ñewna ci al-hudhaqi manam mom mu wax ne manam ih ih ih ih manam alif bi kon dañ koy kasra muy i bo manam haaji manam manam ñu sukun ko tamit muy ih ih normal ñewna tamit ci riwaya sunan imam an-nasa'i rahmatullah alayhi imam an-nasa'i mom bimu ko solo rahmatullah manam dafa ñew ci a a manam a a manam kon a bi ayn bi lañu fatha ba bari xëc ko muy a après mu defat benen a manam yoy yep ay riwala yala yo xamantene ñew nañu ci hadith bi li sax nak riwaya yu bari comme niko imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ak imam al-badruddin al-ayni rahmatullah alayhima waxe manam mom moy do fekk ne riwaya yi bari manam manam yep rek dañuy netali ni nga xamantene nonu la fond bi mel manam ndax yoy yep bo xolé ay baat la yu nuro li ñu bëgg netalé rek moy amna dal baat bo xamantene doon nañ ko déggé ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi soccu té loolu daf doon wané li nga xamantene né manam ni mu doon djéggé day ci soccu gi ni mu ko doon défé motax mu daal mu né wassi waako fekk nak bi mi def loolu soccu bi kat fi fi xalam moy lan soccu gi mom fi fi mi ngi ci bir geminum comme ni nga xamantene nonu lañ waxe non boudé fi bu ñëkk bi fi mom manam ki la proposition la manam moy wala préposition la manam fi dans dans lay tek amma bu fekente ne fi bi ci dess nak moy fi koku nak gemin la manam fi famille manam ci geminum la nek waye comme ni nga xamantene nonu lañ ko xawon biñu sharh hadith bi nga xamantene moy hadith Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene dafa waxon ni kana nabi sallallahu alayhi wa sallam nekkana nekkon annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam idha qama budan jog min al-layli guddigi yasufu daran rahas daran sot dan bombu fahu geminum bisiwaki ci sot manam fahu comme ni nga xamantene non lañ ko waxawat ni fahu famun dafa bok ci asma'u sitta ci jurom ben mu jurom ben tour yi nga xamantene ñom def na len manam def na len i'rabeni manam bu fekenteene dañ koy rafa dañ nan fu budé dañ koy nasab dañ nan fa budé dañ koy jar dañ nan fi comme fi nga xamantene mom mom kon nonu la ñëwé ci manam nasab gi ci feulé manam moy fahu yasufu fahu bisiwaki waye fi nga xamantene mom moy suñu hadith bi manam mom da fi fi ji la wax manam kon ci geminam gi manam wasiwa kon soti gi fi fi comme dañ ko jar fi dafa nek ci fan fi ci bir gemin gi kon nak soti bi batay ni nga xamantene nonu ngay degge batu wala yenen bat yi nga xamantene ñoko nuru yeb dafa fekk ne gemin gi mom manam mi ngi manam soti bi batay mi ngi ci bir gemin gi ka annahu kem mom ka annahu dafa melne mom manam kaf gi manam kaf gog ngay gis manam ab xaraf la bo xamantene mom ak batu mis la ñoo bok li ñuy tekke manam mis la mom moy lu deme nek kem ak kem manam semblable lu ko nuru la manam li nga xamantene mom la ko nuru annahu moy kat mom li mbir te mbir nak mom moy hu mom kat yatahawwa'u mom yenente bi lay wax sallallahu alayhi wa sallam yatahawwa'u mo day melni kuy waccu comme ni nga xam manam xaw tuti mu waccu comme ni nga xamantene ndax ni nga xamantene mom la mi ngi joge ci haa moy waccu na yahuu moy day dana waccu hawan ak waccu manam boowa nak manam waya lolou moy su fekenteene dafa ñew rek ci lu woy mais yata hayyahu manam moy dafa melni mom moy provoquer waccu gi kon ñom yoy manam baat bi kon fofu lu nonu fofu la joge kon bu boba lolou mom moy xaraq manam manam mom moy baat yi nga xamantene ñom ño nekkon ci hadith bi legi nak hadith bi dafa am ay masala yo xamantene insha Allah mom mo ci manam mom mo ci aju masala bu ñeek bi mom moy ni soti gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don soccio li nga xamantene comme niñ ko xame won mom moy awdul arak moy bantu arak mom la don soccio ndax baatu si waat comme niñ ko ñëw won ci introduction bi nga xamantene biñ koy gis dañ ni siwak arab yi ñom buñ ko daan wax manam xati hadisi fuñu waxe baatu siwak manam soccu da ngay gis ne dañ ko volé ak baatu arak manam soccu ak arak manam siwak ak arak manam mom lañuy boole comme ni nga xamantene nonu la nit di tamé ben affaire diko wax bay wax ba buñu waxé lool rek day melni lanen comme buñu né bic xam nga stylo la stylo manam moy li ñu bindé légui nak bic mom ben marque la rek ci stylo yi waye bo né alme bic lo ma jox rek duma la joxuma bic manam arak tamit nonu la mel ak siwak ci manam ñom motax lu ci upp ngay gis ñuy jëfëndiko baatu siwak baatu arak niki nonu tamit manam ni jëfëndiko tamit manam baatu siwak rek manam moy soccu rek te djublu ci baatu manam bantu arak bi nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don soccu neena nak mom abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu neena bi mu ñëwé kon gis yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di soccu nonu neena mu daadu ñëw neena ñom nit ñaar ñeka dess neko ñun kat yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nek neko dama bëggoon nga fal ma ben poste buñu démé fofa manam nga fal fa ap poste ha yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu neelen ah man nak wax deug yalla yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam man de xawmu won ni ñom dinañu la laaj li manam man awmu won ci manam nekkuma won ko xamantene dama ñewon pour li legi nak bimu ko waxe lolu legi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni ñun suñu mbir mi kuko laaj kenn du la ko jox kulo ko ko laacc ken du la ko jox ndax kep ko xamantene laacc ga poste de responsabilité buñ la ko joxe itam manam yalla da la ko yenn bu ko defé mu difficile ci yow amma su fekke nak nit ñi ñolo wolu jox la ko boba yalla da la koy woyé falal te da la koy japp ndalal mu daadi wax abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ne ko legi nak dama yemen yow la fal manam yow la bëgg nga dem yemen bi représenter ma fofu niki nonu nak ginnaw gi nak ci la waxé mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu mu dem mu tollanti ko manam mu bokku manam mu dem ñu jappalé ko ci mission bobu lolu motax mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ci ginnaw gi mu dem fa manam kon dal hadith bi tamit amna yeneene mas'ala yo xamantene ñom ñoo ci aju yi ci gëna feñ mom moy le fait que ñuy sortu manam bu ñuy sortu walé ñuy sortal manam bu ñu sorti ndekata sortu yamul rek ci bëñ wa lolu moy li ci gëna feñ moy ndekata sortu yamul rek ci bëñ kon buñuy sorti dañuy sorti walé itam lamine bi manam bu boba ni nga xamantene nonu la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala waxe ne sorti nonu lañ koy defé manam li nga xamantene mom moy bi ci gën mom moy d'abord nga yor lox nga jël ko ci sa loxo ndey jor borom xam xam yi nak rahimahumullahu ci seen bir manam wax nañu ay ñaari wax ndax sorti dañuy wala bok ñetti wax ndax sortu dañ koy jëf dañuy jël nday jor lañ koy défé wala bok chamoñ lañ koy défé wala bok dañuy af dafa am té xantal mu ñetti wax ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah wax du ñëkk bi mom moy sortu mom nday jor lañ koy défé ndax bok na ci li nga xamantene mom mo koy dëgeural mom moy hadith bi ndax abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu dafa gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa soccu dafa ñew fekk ko muy soccu ñom manam suñu ñëwé dañ ka daan gis mu yor soccu di soccu té loolu ba paré day soccu soccu go xamantene dafa jig gi day manam nga xamantene sax da fay melni day waja waccu kon lolou moy tektale la kon sorti dal jaamu yalla la go xamantene mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko saxo kon nak lolou day tektale kon ci anam gu leer ci ne kon nak comme jaamu yalla la guñu saxo te lolou kon dañ koy jëfëndiko ak loxo nday jor bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural mom moy hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene manam mom mo nekk ci sahihul bukhari nekk ci sunan an-nasa'i niki nonu manam mi ngi tamet ci sahih ibn hibban ak ibn khuzaimah rahmatullahi ala al-jami' mun yenen mi ngi ci musnad imam ahmad rahimahullah mun yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne as-siwaqu mutahharatun lil-fami wa mardatun lir-rabbi sorti kat day matharatun day setal li fami ñeel gemin wa mardatun te day geureum lo day taxa contane lo li rabbi ñeel borom bi subhanahu wa ta'ala lolu kon day tektele ci anam gu leer ci na soccu kat mom ak jaamu yalla la bu mag ko xamantene mom rek boko tege jaamu yalla la andak ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci hadith bi nga xamantene manam moy hadithu sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne uslul jumaati wajibun ala